De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Denk groot. Kijk op mini.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Cyberveilig werken bereikt u niet alleen met awareness. Hofman kijkt verder en onderzoekt het gedrag van uw medewerkers. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. NPO Radio 1. VPRO. Groot nieuws uit Israël. Bij de naam Benjamin denkt lang niet meer iedereen uitsluitend aan de premier, maar ook aan zijn politieke uitdager. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, want de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft sinds kort concurrentie van een andere Benjamin. Een oud-generaal die met een volstrekt nieuwe politieke partij in korte tijd een flinke bedreiging kan worden voor regeringspartij Likud. Wie is deze nieuwe Benjamin en waar staat hij voor? Straks een gesprek. En China, dat heeft inmiddels zoveel afval te scheiden dat sinds kort geldt eigen troep eerst. Maar waar dat toe leidt, hoort u het komende half uur allemaal in Bureau Buitenland. Maar eerst Venezuela. Oppositieleider Juan Guaido wordt door steeds meer Europese landen erkend als president van het land. Sinds vandaag ook door Nederland. Onze collega Edwin Koopman is in Caracas. Goedenavond Edwin. Voor jou nog middag, hè? Goedenavond Erik. Middag nog. Middag, hè? Je bent nu een paar dagen in Venezuela. Je komt daar ook geregeld. Als je de sfeer daar nu vergelijkt met hoe dat de vorige keer was, wat zou je dan zeggen? Ja, nou ja, zelfs zeggen ze alles is 10 keer zo erg geworden. En dat neem ik ook wel waar. Het is op straat is het veel leger, veel minder auto's op de weg, wat hier altijd alles verstopt zat. Dat is nou absoluut niet meer het geval. Mensen zijn gespannen. De inflatie is zo groot. Er is überhaupt geen geld meer in omloop. Iedereen betaalt met pasjes. Geld is er gewoon niet meer. De misdaad is ontzettend toegenomen. Mensen gaan na 6-7 uur niet meer de straat op. Nou ja, dat was een jaar geleden nog niet zo. Dat geldt voor jou ook? Jij blijft ook binnen 's avonds? Ja, ik blijf ook binnen. Nou ja, goed. Als je van het ene punt naar een ander in een betrouwbare taxi stapt, kan het nog wel, maar over straat lopen, dat doet niemand meer. Ja, ja. Een groeiend aantal landen heeft Guaido inmiddels erkend als interim-president. Hè? Ook veel Europese landen, vandaag dus ook Nederland. Wat proberen die Europese landen te bereiken met deze erkenning? Nou ja, kijk, er is al langer een groepje landen dat Guaido erkende, namelijk sinds 10 dagen aangevoerd door de Verenigde Staten. En wat zij willen laten zien aan Maduro is dat hij de steun niet meer heeft van de wereld. Maar eigenlijk is de boodschap nog groter naar de militairen. He, dit is niet meer... En daar ging Edwin Koopman. Waarschijnlijk. Ja, die groep was wel hier in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten. En nu zijn daar dus inderdaad in totaal tot nu toe 16 Europese landen bijgekomen. En ook daar is de boodschap. Jongens, dit is het einde. Jullie moeten overstappen naar de andere kant. En ze proberen dat moment vast te houden van de oppositie om een wicht te drijven tussen de regering en de militairen. En hoe wordt er dan gereageerd op die erkenning van Guaido? Door mensen op straat bijvoorbeeld? Ja, de mensen op straat, als je met mensen van de oppositie spreekt, dan zijn ze natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Maar ja, dan hoor je de kant van de regering, dat is dan met name via de media op televisie. Ja, die gaan helemaal los, met name op Spanje. Spanje is natuurlijk het oudste, het belangrijkste land vanuit Venezuela gezien. Mm-hmm. En die zeggen, je steunt een staatsgreep, jullie zijn bezig de Amerikanen te steunen. Nou ja, er komt straks een invasie. Jullie hebben straks ook bloed aan je handen als er doden vallen. Nederland is nog niet bij name genoemd trouwens, dus het gaat vooral om Spanje. En al die andere landen, ook die noemen ze niet, want dan zou het alleen maar meer bekend worden ook bij hun aanhangers. Ja, dat zoveel landen nu intussen tegen Maduro zijn. En dat willen ze dan ook weer niet. Dus kijk, je moet niet vergeten, Guaido is een man met veel steun, maar heeft geen macht. En dit soort solidariteitsbetuigingen met landen vanuit Europa heeft natuurlijk vooral een symbolische betekenis. En hoe meer rugbaarheid daar ook vanuit de regering aan wordt gegeven, hoe meer effect het heeft. En dat willen ze niet. Maar ik dacht wel, kijk, als Nederland Guaido erkent, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de Nederlandse ambassadeur daar? Want die kan dan door Maduro misschien wel het land uit worden gezet. Maar ja, aan de andere kant, Guaido die wil juist dat ambassadeurs blijven. Hoe gaat dat dan aflopen? Ja, Nederland heeft een soort van curieuze tussenweg genomen in termen van... Oké, wij steunen Guaido, wij steunen zijn presidentschap... maar we verbreken niet de diplomatieke betrekkingen met Maduro... want die heeft de facto de macht nog. Dus dat is zo'n tussenweg. Wat er gaat gebeuren met die ambassadeur... ja, ik ga straks even met hem spreken... maar dat is eigenlijk volstrekt onduidelijk, want dit is een unieke situatie. Een land met twee presidenten... waarvan er dus één internationaal wordt erkend... en door grote van de volk en de andere die gewoon aan de macht blijft. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor ministeries, voor buitenlandse zaken... ook een totale zoektocht is van hoe gaan we daarmee om. En kan dat uitlopen op gevechten dan misschien nog wel? Geweld? Nou, ik heb niet de indruk dat het daar nu op uit gaat lopen. Ik ontmoet op straat wel een soort van gespannen rust. Niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Ook omdat het natuurlijk een hele vreemde situatie is. Wat je ziet is dat... Kijk, er is al heel veel geweld natuurlijk in de volkswijken... Ja. tussen de aanhangers van Guaido en de politie, knokploegen van de regering. Maar niet op grote schaal. Dus ja, ik lees hier en daar nog wel eens de term burgeroorlog. Maar ja, dat is nog absoluut niet aan de orde. Gelukkig dan maar. Los van die politieke situatie is de nood onder de bevolking natuurlijk heel groot. Er is behoefte aan alles. De Verenigde Staten hebben al gezegd, wij willen wel hulpgoederen gaan sturen. Maar Maduro heeft altijd gezegd, wij willen dat allemaal niet. Hoe gaan ze die pakketten dan het land in krijgen, die hulpgoederen? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, op dit moment worden die pakketten vanuit de Verenigde Staten... met heel grote sticker erop, van het Amerikaanse volk... opgestapeld aan de andere kant van de grens, in buurland Colombia. Mm-hmm. De komende dagen verwacht men dat die het land in worden gebracht... althans een poging daartoe. De gouverneur van de deelstaat in Venezuela aan de kant van Colombia heeft al gezegd... ik ga alles doen om die spullen in de ziekenhuizen te krijgen... want het gaat met name om medicijnen en babymelk en dat soort zaken in eerste instantie. Die staat ze dus toe? Maar hoe ze dat... Ja, want zij is van de oppositie. Oké, ja. Maar zij heeft natuurlijk geen gezag over de douane... en ook niet over de politie en het territorium. Dus ja, hoe dat dan precies in zijn werk gaat, dat moet de komende dagen blijken. Geen idee. Oké, hartelijk dank. Tot zover Edwin Koopman vanuit Caracas. En doe voorzichtig. Bureau Buitenland. Nederlands afval willen ze niet meer in China. Met het importeren van ons afval is het land een jaar geleden gestopt. China maakt zelf meer dan genoeg troep. De vuilnisbelten liggen vol en China moet daarom een andere manier vinden om het afval te verwerken. Het scheiden van afval is dan een eerste stap. Correspondent Eefje Rammelow ging in een drukke straat in Shanghai kijken of mensen al een beetje weten hoe dat gaat, dat afval scheiden. Dong is net 9 jaar en hij weet precies waar hij wat in moet gooien. Hij heeft heel goed nagedacht over de doos die hij net weggooide. En die was net nieuw, dus die moest aan de linkerkant. En hij zegt als je snoepjes hebt, die moet je eerst in iets anders verpakken. En dan moet je ze aan de rechterkant erin doen. De 24 miljoen inwoners van Shanghai produceren samen 22.000 ton huishoudelijk afval per dag. De stad wil dat afval beter en op een meer verantwoorde manier gaan verwerken. En in 2020 moet al het afval in de stad gescheiden worden. Dong weet al hoe dat moet, dankzij een hele grote publiciteitscampagne. De komende jaren worden er nog eens 8000 afvalsorteerstations bijgebouwd. Dat is heel goed nieuws voor alle mensen in Shanghai die van afvalverwerking hun beroep hebben gemaakt, die daar hun geld mee verdienen. Deze jongen ziet er een beetje ielig uit. Hij is 31 jaar en het is zijn eerste maand hier. Hij moet de flessen sorteert hij op wit en gekleurd. En hij moet ze kapot maken, want dan passen er meer

Goedenavond. U bent op weg naar de studio. U gaat het hopelijk ook nog halen, maar we gaan de eerste vragen gewoon even telefonisch doen, lijkt me. Hè? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik probeer het te halen in elk geval. Oké, hartstikke goed. De komst van deze Benjamin in de Israëlische politiek, Benny Gantz, die lijkt leven in de brouwerij te brengen van de verkiezingscampagne daar. Wat is de achtergrond van deze man? Hij is in elk geval oud-militair, kunnen we zeggen. Ja, hij is een oud-militair. Hij is 59 jaar, heeft inderdaad een lange carrière in het leger gehad. Eigenlijk alle oorlogen zo'n beetje meegemaakt in Libanon, Gaza. En is ook verantwoordelijk geweest voor de evacuatie van Joden uit Ethiopië in 1991. Maar hij komt uit een dorpje in de Negev-woestijn. Dus het zuiden, zijn van ouders komen, ja, in het zuiden. Zijn ouders komen uit Oost-Europa, uit Hongarije en Roemenië. Mm-hmm. Maar politiek gesproken is hij eigenlijk een onbeschreven blad. Ah ja, dat wilde ik juist vragen. Wat weten we? Wat weten we van hem? Politiek weinig. Behalve dat hij, nadat hij als opperbevelhebber stopte, heeft hij een studie gemaakt over de toekomst van de westelijke Jordaan-oever. Ja. En kwam eigenlijk tot de conclusie dat als het niet tot een onderhandeling komt, dat Israël 65% van de westelijke Jordaan-oevers eenzijdig zou moeten opgeven. Voor een Palestijnse staat? Ja, maar eenzijdig voor een Palestijnse staat. Aha. En wat zegt dat over zijn politieke opvattingen dan verder? Hij is dus voor een twee-staten-oplossing, zou je kunnen zeggen. Ja, hij is, dat zou je kunnen afleiden, hoewel hij in zijn grote speech die hij bijna een week geleden heeft gehouden, waarna hij enorm steeg in de peilingen, daar niet al te veel over zei. Hij zei wel dat Israël bepaalde stukken op de Westoever moest houden. Mm-hmm. En hij vond ook eigenlijk dat 2,5 miljoen Palestijnen daar beter niet bij Israël zouden kunnen horen. Maar wat hij dan verder voor plannen had, dat zei hij niet. Waarschijnlijk omdat hij bang was dat Netanyahu hem onmiddellijk voor links zou uitmaken. Maar in zijn speech zei hij ook nog wel iets anders. Hij refereerde aan een beroemde speech van Netanyahu, de Bar-Ilan speech. Waarin Netanyahu voor het eerst eigenlijk zei dat Israël een Palestijnse staat accepteert, mits die geen wapens heeft. Dus een onbewapende Palestijnse staat. Dat haalde die aan. En daaruit zou je kunnen afleiden dat hij inderdaad echt voor een twee-staten-oplossing. Ja, ja. In de peilingen staat hij nu al op 20 zetels. 20 van de 120 zetels die er in het parlement, de Knesset, te vergeven zijn. Dat is toch curieus als er toch zo weinig nog bekend is van zijn partij. Hoe kan dat? Hoe verklaart u dat? Waarschijnlijk toch dat Israël zo verschrikkelijk verdeeld is. Als je kijkt naar het politieke spectrum, dan zie je rechts een vijftal partijen. Je ziet in het midden een aantal partijen die dan weer gesplit zijn. En links is eigenlijk ook nog in verval. Maar daar zijn er ook al drie. Dat men eigenlijk een sterke man zoekt. Iemand die verbindt en niet scheidt. Zoals Gantz dat ook in zijn toespraak zei. Van ik ben een verbindende man. Ik zet niet aan tot haat. Zoals hij bedoelde Netanyahu. En ik zet niet aan tot tegenstellingen tussen mensen. Israël komt voor mij één en ik ben schoon. Mijn handen zijn schoon. Kijk, Netanyahu, daar kleven verschillende procedures aan in verband met corruptie. Ja. En daar heeft Gantz natuurlijk niks mee te maken. Maar dat buit hij wel uit in deze verkiezingen. Hij wijst daarop. Gantz wijst daarop. Netanyahu heeft corruptiezaken aan zijn broek hangen en ik niet. Ja. Precies. Er zijn twee corruptiezaken die te maken hebben met het bieden van posities aan mensen in ruil voor een betere pers voor Netanyahu. En ja, de vraag is of vooraf aan deze verkiezingen de openbare aanklager Mandelblit hem in staat van beschuldiging gaat stellen. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn nodige effect op de verkiezingsuitslag. Er kleeft wel iets anders aan Benny Brands. Grans, moet ik zeggen. Ja. Want in Nederland is er een aanklacht tegen hem ingediend wegens het optreden van het Israëlische leger in 2014 tegen de Palestijnen in Gaza, toen hij chefstaf van het leger was. Wat is dat precies voor een zaak? Ja, dat gebeurde tijdens de operatie Protective Edge. Ja. Waarbij het Israëlische leger een Hamas-terrorist heeft uitgeschakeld. En daarbij kwamen 6 andere om, waar Israël zegt er waren 3 andere leden van Hamas bij. Maar degene die die zaak aanspannen, die zei, nou, dat zijn onschuldigen. 6 familieleden heeft hij het over, ja. Een Palestijnse Nederlander. Ja. En precies, en het is een Nederlandse Palestijn die voor de Nederlandse rechter via Lisbeth Zegveld advocaat, een klacht tegen Gans heeft ingediend. Ja, eigenlijk een beetje parallel aan de zaken die Zegveld ook doet tegen het Nederlandse optreden in Irak. Mm-hmm. Waarbij ook dan burgers zijn omgekomen terwijl men doelen van IS wilde raken. Ja, het gaat er dus om dat er een Palestijnse Nederlander aanklacht heeft ingediend omdat 6 familieleden om zijn gekomen bij een bombardement, Israëlisch bombardement op een woonhuis destijds in Gaza. Ja. Volgende maand is wellicht de eerste zitting. Gans heeft daar in die zaak ook al een advocaat ingeschakeld. Dat wil dus zeggen dat hij het serieus neemt. Ja, hij zal het in zoverre serieus nemen dat hij het natuurlijk wat raar vindt dat je in Nederland een zaak kan aanspannen tegen een Israëlische generaal die in een oorlogssituatie optreedt tegen in Gaza. Hm. De band met Nederland in dit alles is natuurlijk ver weg. Hm. Bij die affaire tussen Nederlandse militairen en Irak, het optreden, daar is de band natuurlijk veel dichter. Daarom krijgt hij ook hulp van de Israëlische regering, hoewel hij tegenstander van Netanyahu is, maar krijgt hij ook hulp voor zijn verdediging. Dus hoe ver gaat de Nederlandse jurisdictie? Dat is eigenlijk de inzet. Maar even los of het hier inderdaad tot een zaak komt, ja of nee. In hoeverre zit Gaza en de gebeurtenissen daar destijds hem politiek in de weg? In Israël? Nou, niet in elk geval die rechtszaak, maar hij gebruikt zijn nogal harde optreden in Gaza. Daar zijn 2200 slachtoffers bijgevallen. En het grootste deel militair, dus Hamas-mensen, maar toch ook heel wat burgers. En hij gebruikt dat om te laten zien dat hij de krachtige man is die Israël gaat sturen. En hij heeft ook waarschuwingen doen gaan tegen Hamas-leiders nu al en tegen de mensen van Hezbollah, van met mij valt niet te sollen. Ja, ik zag een stevig spotje waarin zijn partij, een spotje van zijn partij, waarin je allemaal kapotgeschoten huizen ziet, terwijl in beeld er een teller oploopt met het dode aantal in Gaza. En aan het einde zie je dan de tekst: alleen de sterken zullen winnen. Maar ja, er zijn in 2014 naast de strijders van Hamas natuurlijk ook meer dan 500 kinderen bijvoorbeeld omgekomen in Gaza. Nou ja, goed. Er zijn in elk geval veel onschuldige slachtoffers bijgevallen. Mm-hmm. Maar hij gebruikt dat dus om stemmen te kunnen winnen in Israël. Hij denkt daarmee stemmen te kunnen. Omdat tot dusver Netanyahu toch wordt neergezet als Mr. Security, die Israël grote veiligheid heeft gegeven de afgelopen jaren. Mm-hmm. En Gans wil aantonen dat hij eigenlijk nog veel steviger erin staat. Want onder Netanyahu zijn er eigenlijk niet zoveel grote conflicten geweest. En Gans is dus de man die keihard heeft opgetreden tegen Hamas. En sinds die tijd is het natuurlijk ook wel stiller geworden aan die kant. Af en toe flikkert het conflict nog wel een beetje op. Maar hij is bang

Een feest ter herkenning voor alle ouders die, net als de schrijver, onzeker voortstruikelen over het hobbelige pad van de opvoeding. Hier is Saskia de Koster. Kunststof. Uw presentator is Jerry Brouwer. Saskia, wat vraagt het vooral van je als je besluit om een sterk autobiografisch boek te schrijven waarin zelfs de hoofdpersoon Saskia heet? Weerstand overwinnen. Weerstand overwinnen. Ja. En hoe doe je dat? Door vooral niet te veel na te denken over waar het toe kan leiden. Maar ja, dieper te ploeteren en te denken wat wil ik vooral niet aanraken. En daar dan naartoe te gaan. Denk juist daar naartoe te gaan. Dat dan wel te behandelen. En je gaat daar natuurlijk toch over nadenken waar het toe kan leiden. Ja, onvermijdelijk. Ja, maar ik denk het opzet was een boek voor over mijn zoontje. Mm-hmm. Hij heet Sal in het boek. Hij heet Sal daar, ja. Dat is niet echt zijn tweede naam. Maar en natuurlijk lag het voor de hand dat je dan een soort brief schrijft of een soort handboek, hè, voor een kind om te tonen van kijk, dit is de wereld waar je in terechtkomt, hè, waarin je zal opgroeien. En ja, zo'n brief om een kind een beetje aan de hand te nemen, mm-hmm, en te zeggen van dit zijn de valkuilen, dit zijn de lessen die we je willen meegeven. Maar ik vond dat dus heel romantisch, een beetje zoetsappig. En ik dacht van, ik moet daar meer mee doen. En toen gingen wij op reis naar het eiland van de biologische vader van ons zoontje. Mm-hmm. Jij en je vrouw en je zoontje. Ja, wij gingen daar naartoe. Het was een hippie-eiland voor de westkust van Canada. En toen we daar aankwamen, zag ik hoe prachtig en paradijselijk en werkelijk fantastisch dat eiland was. En dan krijg je meteen ook een soort in het paradijs het gevoel van, dit kan niet, dit klopt niet. Of gewoon ook het feit dat ik daar als enige was tussen die mensen die heel verwelkomend waren, heel enthousiast. Maar ze hadden allemaal een bloedband natuurlijk met mijn zoontje. Mm-hmm. En jij als enige niet? Ja, voor mij was het dus heel confronterend wel. En ik begon daar te noteren, want dat doe ik eigenlijk altijd als het ergens stroef loopt of als ik denk van, wat nu gedaan? Jij schrijft heel veel. Ja, ik schrijf heel veel. Dat loopt al snel. Ja, maar dat is gewoon de beste manier om de werkelijkheid tegelijkertijd te ontvluchten, denk ik, en aan te pakken of zo. Dus ja. Ik dacht van, ik maak notas en ik zie wel. En toen werd het dus juist heel erg de werkelijkheid die je ging beschrijven. Ja, die claustrofobie bekroop mij daar helemaal. Zo. En vooral op zo'n prachtig eiland, dan nodigt echt zo hard uit tot alles wat het gothic genre in zich heeft. En, dat is het geworden. Dus locatie heeft eigenlijk bepaald wat voor roman jij uiteindelijk hebt afgeleverd. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Goed, daar gaan we het zo uitvoerig over hebben. Wat ik nog wel wil weten, als je het hebt over dat sterke autobiografische, met hoeveel mensen uit je directe omgeving heb je overlegd of misschien wel toestemming gevraagd? Ik denk mijn zoontje, die toen één was. Ja, lekker impliciet, makkelijk. Ja. Die zijn gewoon ja, of die zijn nog die geen ja. Die kon nog geen ja zeggen, dus ik interpreteerde dat als ja. Want echt, kleine kinderen, die weten alles. Hè. Die hebben zo'n blik die je helemaal doorziet. Nee, maar ik heb het natuurlijk wel gevraagd aan zijn andere mama. Mm-hmm. Van, je mag het manuscript lezen en daar commentaar bij geven. Maar zij heeft me daar in een heel groot gebaar, vind ik, alle vrijheid in gegeven. En gezegd van, schrijf maar. Misschien ook om het te ontvluchten of om er niet mee bezig te moeten zijn. Om eraan te ontkomen dat ze wie weet, dingen zou moeten dat beoordelen. Heel bewonderenswaardig, mm-hmm. Ja. Andere mensen zoals mijn ouders, die heb ik geen toestemming gevraagd, omdat het ook onmogelijk is. Natuurlijk, het is mijn versie. Mm-hmm. De enige persoon of personage met dezelfde naam als in de werkelijkheid ben ik zelf. En daar neem ik ook volledig de verantwoordelijkheid voor op. Omdat ik vind van, dit is vanuit mijn ogen, mijn blik geschreven. Mm-hmm. Over personages die voor een deel ook constructies zijn, hoor. Er zijn ook personages gesneuveld in het boek, die in werkelijkheid nog levend rondlopen op het eiland. En die jij dood hebt laten gaan. Ja, bijvoorbeeld de vaderfiguur van de grootmoeder. Die grootmoeder is echt zo'n soort oermoeder, een hippie vrouw die het matriarchaat omarmt. Een geweldig personage. Die en ook, bestaand dus. Een versie van haar bestaat, zeker. Maar ik wist van, haar echtgenoot moet eigenlijk een kopje kleiner gemaakt worden in het boek. En ik heb ook ik stuurde toen een mail aan mijn uitgever van Dor is dood. En die was volledig in shock van, oh nee, wat is er gebeurd? Die is in het echt dood. Dus zo de vermenging van de werkelijkheid, het echte leven en de literatuur, dat zette zich wel heel sterk door. Daar ook heb voor je mezelf. Toch stevig je stempel op gedrukt. Ja, want ik begon op de duur ook mijn zoontje met Saul aan te spreken tijdens het schrijfproces. Dat meen je niet. Jawel. Terwijl dat zijn tweede naam is. Ja. Hij is trouwens vernoemd met 3 Nobelprijswinnaars voor de literatuur. Ja, wat een opluchting voor hem, hè? Gewoon een heel een zware opdracht, naam. Zou ik zeggen. Nee. Het zit allemaal in de naam en dan hoeft hij het niet meer te doen. Dus. Aha. Het nieuws van vandaag. De longlist van de Libris is vanmiddag bekendgemaakt. Er staan toch zo'n 18 namen op, dus we hoeven ze niet allemaal door te spreken. Maar wat valt jou op? Vind je er wat van de lijst? Het is een mooie lijst. Ik heb een aantal van de boeken gelezen. Ik geef hem degene die ik echt heel... Iedereen vertelt mij, en het boek ligt ook klaar, dat ik Rob van Essen moet lezen, dat het absoluut briljant is. En als mensen mij dat zeggen, dan denk ik altijd van oké, ik laat het eventjes liggen en dan ga ik het zelf bepalen. Hè, daar is inderdaad heel veel humor omheen. Ja. Hè? Veel en ook wel van mensen waarvan ik denk van oké, die hebben er wel verstand van. De Goede Zoon heet het boek. De Goede Zoon. Ja. Grunberg heb ik gelezen. Wat vond je daarvan? Vond ik heel goed tot... Wat de kritieken ook wel zeiden en waar ik toch deels mee eens ben, tot het te lang werd. Dus dat er een stuk van weg kon. Of misschien is dit bij de les wel de overvloed, dat er heel veel geschreven is. Of Brechtje Hofstede. Drift vond ik ook een heel sterke roman. Is ook door veel mensen aanbevolen. Ja, Nina Pollack ook echt wel. Ja, en dat vind ik dan wel fijn. Hè. Dat zijn toch nieuwe stemmen die echt luid weer klinken al. Of Reineveld ook zo iemand, Peter Terin, dan iets klassieker van opzet. Maar zelf heb ik toch wel een zwak voor... Mijn oude mentor Peter Verhelst, Voor het Vergeten. Ja, wat is dat voor boek? Ik ken het ja, niet. Het is heel merkwaardig. Maar bij de Libris Literatuurprijs denk ik toch van... Ja, daar mag de lat wel hoog liggen. Het gaat toch om de echte literatuur en wat zich onderscheidt van het banalere werk. En dat is Voor het Vergeten toch echt. Dat is een boek met als aanleiding het overlijden van de moeder van Peter Verhelst. Dus een heel autobiografisch gegeven, maar hij trekt dat helemaal open en brengt het in het domein van het mythologische, van de transformatie de hele tijd. Dus dat is een heel poëtisch, heel opmerkelijk boek. Een heel andere schrijver dan jij, maar hij is je mentor? In welke zin? Toen ik zo begon te schrijven, met vallen en opstaan en heel veel hopen vooral, tekstjes insturen, toen heeft DWB, een literair tijdschrift, mij gepubliceerd. En toen contacteerde toch mijn grote held Peter Verhelst mij om te vragen van, heb je nog verhalen liggen? Want mijn uitgever is wel geïnteresseerd in nieuw werk. En ik zei, ja, natuurlijk. Maar ik had helemaal geen verhalen liggen. Grootspraak, dus ben ik, ja, als een gek beginnen schrijven aan een lang verhaal. En dat is mijn debuutroman geworden. Dus. Kijk, hij heeft je er gewoon toe aangezet, zou je kunnen zeggen. Ja, onder dwang. Ja. En ik meld nog maar even van de 18 genomineerde boeken. 6 van vrouwen. Vind je daar nog wat van? Ik weet dat er allerlei speculaties over zijn. Het is altijd een moeilijke kwestie. Ja, ik denk dat het een vooruitgang is ten opzichte van vorig jaar. Of ik weet het niet. Het is 1/3 is natuurlijk... 1/3. Ja, 1/3. Dat is niet zo heel goed gescoord. Maar wat je net al zei, het zijn ook jonge stemmen. Ja. Hè? Nina Pollack, ja, en dan vind ik toch wel van... Kijk, dat is de positieve kant, vind ik. En 2 Vlamingen. Dat is natuurlijk geen verhouding, hè? Nee, dat is... Ja, maar dat is altijd moeilijk bij zo'n lijst... Hè, om die identiteitspolitiek daar dan helemaal in te gaan doorvoeren... vind ik ook geen goed idee. Nee. Dus ik vind daar op zich helemaal niet zoveel van. Laten we het daarbij houden. Toch, Saskia de Koster? Goed, de tegel ligt aan met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek heel graag, zelfs via Twitter of de Radio 1-app. En we zijn uiteraard terug te luisteren via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien via nporadio1.nl. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Saskia de Koster is auteur. Ze heeft inmiddels al heel wat romans op haar naam staan. Volgens mij is dit de 8e of de 9e? De 8e, ja. De 8e. Je werk werd in meer dan 10 talen vertaald. Je kreeg verschillende literaire prijzen. En je nieuwste boek heet Nachtouders. Gaat over het ouderschap. Niet geheel toevallig nadat je zelf moeder werd. De niet-biologische moeder van een zoon. Jouw vrouw heeft de jongen gebaard. En de vader is een heel goede vriend van jou. En het feit dat ik dit allemaal zo nadrukkelijk benoem, wat ik normaal niet doe, heeft ook te maken met het feit dat jij beschrijft hoe onbeschaamd mensen aan homoseksuele stellen vragen hoe ze hun kinderen hebben gekregen. Je schrijft letterlijk veel onbeschaamde vragen over de totstandkoming van het kind. Wat ook een geweldige formulering is. Alsof het kind is opgericht. Ja, het is ook een soort klinische aangelegenheid en een monumentje dat gemaakt en gemetseld wordt. Maar is het echt zo? Want ik heb toch vaak wel het idee dat mensen enige reserve hebben om direct te vragen. Ja. Maar, en ik vind dat op zich ook heel positief, hoor. Dat mensen soms lekker onbeschoft durven te zijn. Vind ik eigenlijk beter dan een soort van schijntolerantie die er soms ook bestaat. Op veel vlakken, hè, waarbij we doen van nee, maar iedereen is gelijk. Hè. Ja, jullie zijn twee mama's, dat is perfect. En dan zeggen ze heel vaak tegen mij van jouw zoontje, die dus echt een heel blond blauwoogig godje is, ik, zwartharige bleekscheet. Met bruine ogen. Dan zeggen ze, maar hij lijkt zo op jou. Om mij te plezieren, en dat is dus met heel goede bedoelingen, maar de veronderstelling daar is wel van je moet biologisch verwant zijn, of er moet ergens een soort fysieke gelijkenis zijn. En ik denk dat het ouderschap, het moederschap, maar dus ook het vaderschap van vandaag toch heel anders ingevuld kan worden. En dat er zoveel mensen zijn in nieuw samengestelde gezinnen, in andere samenlevingsvormen, die eigenlijk een bewustere keuze misschien maken, of die, die meer die rol op zich nemen, in plaats van volgens de wet de naam te krijgen van de vader, de moeder, zoals het vroeger ging. Is het nu volgens mij toch veel meer iets wat een act is, een proces, iets wat hij onderneemt en keer op keer aangaat. Hè. En bevraagd kan worden. Absoluut, toch ook, ja. Maar vind je het nu wel of niet vervelend als mensen er rechtstreeks naar vragen? Ik vind het aanvankelijk vervelend. Dan denk ik van, wauw, dat is durven. Maar ik vind het ook wel knap, omdat het ergens mij altijd wel van mijn apropos brengt. Mm-hmm. Maar ik zie daar een soort van nieuwsgierigheid in en voyeurisme, wat ik niet per se slechte eigenschappen vind. Die jij wel herkent waarschijnlijk. Ja, en bijvoorbeeld, ik woon in een multiculturele buurt en daar dacht ik Antwerpen. Van, in Antwerpen, mm-hmm. in Borgerhout, homoseksualiteit en moslims, problematisch. Mm-hmm. Maar ik merk dus net dat er bijvoorbeeld veel kleine gesluierde meisjes die dan komen vragen van, ja, maar hoe zit dat nu eigenlijk? En wie zijn jullie zussen? Dat is zo'n klassieker. Wat? Wie is dan? Nee, dat is een vraag aan een vrouwenkoppel. Van, zijn jullie zussen? Oh, ja. Nee. En dan vragen ze verder. Maar ik denk dat je kan mensen onwetendheid niet verwijten. Mm-hmm. En de volgende stap is die overkomen en vragen stellen. En als je daar dan, op basis daarvan, iets kan verhelderen of een mening bijsturen, of vind ik dat eigenlijk heel positief. In tegenstelling tot mensen die veel dichter bij me staan, die eerder gaan daarvan weglopen of denken van, we hebben onze vooroordelen en we gaan daarin, noem je dat dan? Ja. En wat doe je dan zelf? Stel je zelf wel een directe vraag als het om een homoseksueel koppel gaat met kinderen? Nee, omdat ik natuurlijk de ins en outs daarvan een beetje ken of kan inschatten. Nee, en je merkt ook dat eigenlijk, als je er buiten staat, lijkt dat iets enorm vreemd. Mm-hmm. Van wie is dan de papa? Maar in ons geval is er geen papa, hè, want dat impliceert eigenlijk dat er echt een dagdagelijkse zorgtaak is. En de biologische vader van ons zoontje, die woont in Canada, is wel is aanwezig. En er is dus ook de mogelijkheid dat ons zoontje hem gaat kennen. Of hij heeft die ook al gezien of zo. Maar hij is nog zo jong dat hij daar niet echt een benul van heeft. Maar dat is een rol die nog niet ingevuld is. Maar hij heeft wel heel duidelijk twee ouders. En dat zijn dus twee mama's. Ja. Was dat ook de directe aanleiding dat jij besloot om een boek te schrijven? Het feit dat het om twee mama's ging? Nee. En jij een niet-biologische moeder was? Nee, dat was niet mijn opzet, want ik vind het eigenlijk ook... Nachtouders is voor mij geen boek over lesbisch ouderschap of zo. Absoluut niet. Het gaat... Nee. Een handboek voor lesbisch ouderschap. Nee, vreselijk. Ja. Ja, dat zou echt goed lopen. Vind ik verschrikkelijk. Het heeft ook wel echt als ondertitel roman meegekregen, omdat dat voor mij heel duidelijk. Het is wel een literaire constructie. Maar de insteek of de aanleiding waren eerder al die vragen die bij mij naar boven gekomen zijn op het eiland, waardoor er een urgentie ontstond en dat ik voelde van, ik zit hier eigenlijk helemaal in de knoop met iets. Ik kan wel doen, hè, kinderen zijn de toekomst, maar ze zijn ergens ook het verleden, omdat je zelf merkt dat het verleden, je kan daar wel van weggaan. Hè, en met het verstrekken van de jaren denk je dan, of heb je de illusie van, het ligt achter mij, het is weg. En dan opeens plopt het weer op het moment dat je zelf moeder bent. Ja, omdat dus natuurlijk iedereen is een kind van iemand. En als je dan zelf de ouderrol op je neemt, dan is die grote vraag daar. En nu, wat ga ik hetzelfde doen? Hoe ga ik het anders doen? En zeker omdat er bij mij dat is eigenlijk waar het over gaat, hè? In het geval van Saul, je zoontje. Hij heeft dus drie ouders. De biologische vader, de donor, de biologische moeder, jouw vrouw. Hij heeft dus, twee ouders heeft hij. Ja. Twee ouders en dan nog een donor. Ja. Nou ja, daar ligt al een beetje het ingewikkelde. Of daar schrijf je ook over. Wil de donor zich vader noemen? Willen jullie hem papa noemen? Ja, nee, dat is heel duidelijk een nee. Maar ik denk dat er de vraag die aan de grondslag lag, voor mij toch het gegeven was van, ik ben iemand die eigenlijk het privilege krijgt om mee de moeder te zijn, maar die geen biologische band heeft. En dat biologische vind ik iets onwaarschijnlijks. Mm-hmm. Hè? Dat een vrouw met haar lichaam 9 maanden lang een kind maakt, een nieuwe bewustzijn, vind ik zo onbevattelijk. En ik wist ook van, ik wil dit niet zelf. Of ik weet niet, hè, mijn lichaam spreekt die taal niet. Of gaat gewoon niet gebeuren. Dus ik zat in een veel passievere rol. En nog veel passievere rol dan een gewone vader, denk ik. Dus want dat wist jij al heel lang, dat je dat niet wilde, het moederschap. Ja, ja. Ja, dat was gewoon heel onproblematisch duidelijk eigenlijk, dat ik dat niet wilde. En natuurlijk, als je in een relatie zit, die heel symbiotisch is eigenlijk, met twee, en opeens komt daar een kinderwens tussen geploft, dan is dat wel een grote schok. En dat heeft bij mij wel heel veel teweeggebracht. Ook omdat, denk ik, wij nu heel veel verwachtingen van het leven hebben, veel rollen op ons nemen. En voor mij was er zoiets van, ja, wat gaat er nu gebeuren? Waarom moet daar nog een rol bij komen? Ik wil boeken schrijven. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, wat nu gezongen. En toen kwamen jullie op dat eiland. Misschien moet je dat nog even, want zoals we in het begin al bespraken, eigenlijk bepaalde de locatie het boek. Want jullie gingen met z'n drieën, met je zoontje die toen een jaar was, reisden jullie af naar het hippie-eiland. Een heel bijzondere plek. Tenminste, nadat ik het boek heb gelezen, heeft het waanzinnige proporties aangenomen, dit eiland. Ik wil daarheen en ik wil van jou weten of daar een Airbnb is met uitzicht op zee. Maar jij bent daar naartoe gegaan, of jullie zijn er met z'n drieën naartoe gegaan, omdat zijn ouders en hij zelf daar is opgegroeid. Of hij is er opgegroeid, de donor. Ja, dat klopt. Dus dat was het opzet van, we gaan terug naar de roots, die toch ook ergens, de genen die ook in ons zoontje zit. En en je zocht dus eigenlijk het ongemak op. Want ja, eigenlijk toen wel. Ontdekte je, of was dat al daarvoor dat je daarvan bewust was, daar zijn de wortels, de biologische wortels, die ik niet te bieden heb? Maar ik denk dat ik ertoe, dat het ten volle tot mij doordrong op het moment dat we er waren. En dat dus de boot achter ons vertrokken was. En dat je zo weet van, help, nu zitten we hier. En dan zit natuurlijk ook veel gothic fantasieën aan het werk. Want beschrijf het eiland dus. Wat is het voor eiland? Ja, ik denk dat er geen enkele plek is waar je geen uitzicht hebt op de oceaan. Dus, nee, het is een eiland waar vroeger heel veel oerbossen waren. Nu veel wouden, maar daar is een community van hippies neergestreken in de jaren 60. En er Er is ook de oorspronkelijke bevolking, de Klahoes, dus daar zijn nog heel weinig mensen van over. Maar die twee die leven totaal gescheiden van elkaar, wat ik ook heel opmerkelijk vond. Hè, voor een soort verdraagzaamheid die dan soms, ja, waarbij mensen elkaar net uit de weg gaan, uit een vorm van respect, vond ik heel opmerkelijk. En dan is er nog een derde groep van superrijken die daar... De schijntolerantie. Ja, inderdaad. Ja. Dus, en in het hart van het hippiedom is dat ook opmerkelijk, mm-hmm. hè, hoe daarmee omgegaan wordt. Ja. En hoe dat, denk ik, ook verder leeft, die 60s-mentaliteit in onze hedendaagse maatschappij. Dus ja. Dat fascineerde mij ook. En dan zijn er nog de hyperkapitalisten die daar gigantische villa's hebben. Bijvoorbeeld de buren van de familie van de donor. Dat was, ja, ik ben zijn naam nu even kwijt, maar een dokter die bij Oprah Winfrey altijd zat en die dus miljoenen had, die dan allemaal met hun privéjets daar naartoe gevlogen kon. Toch niet Dr. Phil? Het is niet Dr. Phil, maar zo, zo een familie. Zo. Ja. En die komen daar met hun privéjet naartoe. Daar naartoe. En die kopen heel grote stukken woud op. Wat er is ook iets heel dubbels heeft natuurlijk. Hè, omdat zij zo ervoor zorgen dat het hout niet gekapt wordt, dat de natuur wel beschermd wordt. Vanuit een hyperkapitalistische... Dus heel veel contradicties, heel veel tegenstellingen. En dat vond ik... Ja, ik wist van, oké, dit... Hier moet ik iets mee doen. Dus dit moet veel verder gaan dan gewoon het lieve verhaaltje van welkom zoon in deze prachtige wereld. Ja. Je hebt ook het eiland een andere naam gegeven. Waarom is dat? Ja, om dus die R&B, om het eiland te redden. Met al die lezers daar straks. Omdat het ook echt een constructie is. Er waren ook veel reële gevaren, wat ook heel mooi is, hè, aan zo'n eiland. Dat je merkt, mensen leven daar in de natuur, vinden het heel normaal als iemand een paar vingers kwijt is. Ah ja, dan komt er een zaagmachine bijvoorbeeld. Hè, bij ons is dat groot alarm. En je ziet toch, die omgang is heel anders. En vandaar ook dat het voor mij confronterend was, maar ook een soort van transitieperiode toch. Mm-hmm. Het verblijf daar, om te merken van het lichamelijke en de aanwezigheid bij een kind, dat is heel cruciaal en heel belangrijk. Dus veel eer dan die naam die je meekrijgt en waarin de wetgeving hier toch wel echt progressief is. Hè. Gewoon als de mm-hmm. biologische moeder een handtekening zet, dan krijgt de andere ouder voor het leven die titel. Wat iets wonderlijks is, wat ook een enorme verantwoordelijkheid is die daar opeens bij komt. Maar daar begint het pas eigenlijk. Hè. Dan gaat het over, wat doe je daar dan mee? En ja, dat eiland bijvoorbeeld met die gieren die daar boven cirkelen. Je die kreeg dan echt het allemaal een reële bedreiging. Ja, dan zag ik onmiddellijk van, ja, zo'n beest is dus wel echt in staat om zo'n lekker sappig, mollig babytje op te tillen en mee te nemen en zo. Dus dat werd heel concreet. Wat het boek ontzettend veel spanning meegeeft. Hoe heb je Carol, zoals de donor wordt genoemd, een kunstenaar uit Canada, hoe heb je hem eigenlijk leren kennen? Want in werkelijkheid is het een heel goede vriend van je. Ja. Aan de overkant van de oceaan. Ja. Ik heb hem leren kennen dankzij de letteren en de kunst. Ik ging op schrijfresidentie in Winnipeg. Dat is in het hart van Canada, dus echt continentaal. Mm-hmm. Bij min 30 graden. In de winter, waardoor de douane dacht van, dit is een soort van drugssmokkel of zo, want niemand komt hier. Dan moest ik uitleggen, maar ik kom hier schrijven. Dus het meest ongeloofwaardige. Daar geloven we niks van. Ja, dat geloven ze dus totaal niet. Maar ik verbleef dus een maand in het huis van een gastheer. En dat was Carol. En dat was liefde op het eerste gezicht, ja, zoals je beschrijft. Want in Nachtouders wil ik verschillende vormen van liefde eigenlijk ook ontdekken. Dus je hebt natuurlijk de liefde binnen een liefdesrelatie, maar ik denk dat vriendschap ook een enorm grote vorm van liefde kan zijn. Die, als daar bijvoorbeeld een breuk of een in ontstaat of een geheim dan naar boven porrelt, dat dat ook enorm veel teweeg kan brengen. Mm-hmm. En dan nog die liefde natuurlijk voor een kind, die toch ook een heel andere vorm aanneemt, denk ik, dan in een gewone relatie tussen volwassenen of zo. En was het jou ook al snel duidelijk dat hij de donor moest zijn? Dat voelde zo hard. Het was echt zo'n vriendschapscrush. Mm-hmm. Hè, zoals je verliefd wordt, maar dan zonder de verliefdheid of de lichamelijke aantrekking. Het voelde als een broer. Dus ik had niet meteen door van... Nee, ik had het zelf. Het was zo evident dat ik het niet zag. Op het eerste gezicht. Ja. En toen kwam je thuis met de verhalen en toen zei jullie, maar dat is hem. Ja. Zo is het toen ongeveer dacht gegaan. Ik, ja. Goed, we luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En daarna hebben we het over jouw moeder. Want zoals gezegd gaat het boek ook heel erg over waar je vandaan komt. Wie jouw ouders waren, wie de ouders van jullie waren en de ouders van Carol. En wat voor invloed dat heeft op wie jij bent geworden in het leven. En hoe zij jou op een gegeven moment, jouw moeder dus op de vrouw af vroeg of je lesbisch was. En wat de zingende non daarmee te maken. Sorry. Zo dadelijk na het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1.